adama kɛ ko mɛ ne a sɛbɛna ka bila ta an ma ma deere n'a tara k'a sɔrɔ an bɛ wuli fɔra k'a sɔrɔ an bɛ koma n'an bɛ wuli fɔra n ko a fɛrɛ nin an bɛ mari taara o fo ka se kuma d'an ma wala jɔn de bɛ ma tɛmɛ n bɛ se kuma d'an ma bɔn e le bɛ se k'i ta fɔ wuli y'a fɔ y'a fɛ sɛbɛnbaari y'a k'a to o ma ye ni yɛrɛ tɛ an bɛ ma lori yɛrɛ la bɛ ma lori jate ta ni tugu la an lori si yara bɛ ma lori jate. E ka ye wa foyi m'a kɛ fɔ sɛbɛnbaariya o kosɔn ale la bɛ cɛmu ka taa a tɛ ka fɔ. Ala ja sumana ba alahar bi ala hinara ya muso kuro limame ale ka kasɛti ta ka kɛ karamɔgɔ ye e to k'e dugawu k'an ye ale la k'o kɛ sin de kɛ ta a kɛ kɛra sababu ye an ni mɔgɔ dɔre na taga bɛn kiyama le an dun na wari ye o tɛna an ye kiyama la an ye taga bɛn a dun b'an girɛ k'e dugawu kɛ ka taga bɛn hɛrɛ la k'a jina ni an n'an la o k'an ye baba ara hɛkɛ to an ye an bɛɛ kura nɔfɛ o kɔma fila bɛɛ ni suransu ni sayira. Arasulantu nisaayi fɛrɛ aya kɛmɛ ani tan n kɔsɔ an ka o le fɔ n ko an ka kalan kɛ wututu kalan sera duga min na bi o bɛ filakɛ le ye filakɛ suwabul hariri ka duga mi dɔnkili bi la o n ko ni ala ye muliri ta lo. Fahali an bi sɔn awo sogo fiya fabula tala fiya fabula yɛrɛ la ne ba fɛ. Kabako fɛrɛ a bɛ jɔn dɔ kora sawo sogo fiyanlehɛ ni barajuguru k'a nimisa a ka sindi kiya koro dala kurana ko wa man ya amali su'a aw ya jili mun nabosaho suma ya stagifiru la ya jili laha Ajidillah asoko ni ngambo nagusa la la naam wa man adatu al-umum abia yerewo mbali mama la yemu te rawla mana koina modo de ajete kuna kolo kuma na kota ne e ka kuju ka fere ta sa buno khaina o ho eda la anzim si mate musufa e ka mna ka sinai kiyama kuma bara marawa ko ba nyamu yalo ta e muso si mata a taara dombo na jarabe k'i sɔrɔ ka mina ka si n'a ye e ka janfa de domu ta ni e ma ɲaɲini sirikiyama la simantigi ani le kiti kɛ a ko hali gbɛsɛ kiyama la ka se gbɛsɛ e ka kiti kɛ mɔgɔ ni mɔgɔ tɛ gbɛsɛ gbɛsɛ kitira kiyama la ka se ni tadiyama nara i ko sɔrɔ a ra an bɛ fɛ ka taa gbɛsɛ sɔngɔ joli. Wala ko wa man ya amal su'a ni mɔgɔ min amal adatu umum mɔgɔ min ka kojugu kɛ aw ya jiri mun nafsa abo kuma ta ka fila usana ya amal su'a aw ya jiri mun nafsa wa bɛ dama dalali wa kojugu fila la ɲɔgɔn kan wa man ya amal su'a aw ya jiri mun nafsa abo ayi wa man ya amal su'a ayi wota kojugu tɔ bi ye jɛniya liyasiriya konungboya namimaya hali an ye taa mɔgɔ faga don a la e ka tɔ sisan aw ye jiri mun na sa o o bɛ fila ka fɔ yan. Masa ka fɛn biye dan ko aramaya ale ka taa dɔ ta ko ala lo. Watili ka hudu la kɔmaniya tan da hudu la la bakande la la mun na musa. Sisan ye mun kɛ. A ko ni a tigi y'a ɲini ka sɔn kɔ suma ya sitagifiri la man ta jaabi le kosɔn a ka kɛ yajidi n kosɔn a tɛ minimini yajidi la o kɔ a kana ka fara dari kɛ ala la ala ta kɔnɔ diya kosɔn a ko yajidi la ye ko lori kɛ a joona ye tubi ka tara ala ma ala jate kosɔn o bɛ kelen ye. O bɛ joona ye o. Naamu. I ye tubi ka taa ala ma. Ala jate kɔsɔn. E farafinna yan ne siran bɛ dɛ. Farafinna yan. Kelen. A filanan ani ɛɛ tirafu. Mara. Tika kumke kama si mana tafsir ate. Eme ya ni hal moka moka meki viri viri ate taka kafar dare. Ali entira ku bin junubi. Dubai lo de. Tanke koju wo meke fe koju ye ala ti ato. Allahu akbar. Ali entira ku bin junubi. Ato ki amede. Naam. Kuminga ke halil batoma sisa kodo nana walala la midu kodo nana eti me kodo kaka insi ju eka kule sorata Allahu akbar avotia atikaranda atikaranda yarbi le kandor wallahi atikaranda mbengu nyina la ke eman kolo ko sanga mama ka boko o fakefa binayo mwanjali wara ala na sigidi sini ale etira ku bi julubi laraka ku nga komiketa ko dulo ele ni allah te yere laraka lo ko dulo ne aka kete ya gidi laha allah tu ya to ye ya gidi laha na ora balu fe ede muto ta rabija kana ni konoi koror ki giri bali or ki giri de muto na na fe bi yulo ni kele nda o be kwa to abana alai biya ta to ki tamina ita ta ki mina ale wala ya hafu ala tisara wala ya hafu ambiwa mo fleta kana ke duwa ambiwa ko duwa ba ale kile ta to ka kile tamina ana lota nyamoya ma kile ya e ko ka mo je e ko aba nura ko du mi amba kara bo le forata ala to ayi kun ko mo da gele belera aka to dum ka fa ki songo mita ala ya to ayo arbiya ka yango yake mita ala ya ka to ayo mita da wa kan koso ala ya mina Allah ha do borara juma lu ma ke eme ale intirafu wole ta no rufa ya e ka ko dum ka ba ko dum fo ale mo do ta yira e ka ko dum ka ba ko dum go ni ke le tu so yan ke nike makonoma nike le makun bari ake aka diara ngiri musho gur ka lokre ke te kwa ka ba kera anay lo ako aka ago mo ti sai ona ba tara aka ta kitike beje e ka mo ti atwe de ka nge ko soro nyiti be dunya na ambe ma wona ka nge aka te be ma wota la la haraka na mani edi ma ambe ma wote pando ni suwa ya tu be ya koro e ja ngbe lo akoma bana ali etirafu bijunubi Allah kutumu sakidi Allah kutu ama Allah fi Allah imuduri yordi misali umuri ame besi dole kumura biya doa tuho ame simi yewe vele mura nima samu wati nura vele mura ala kutu vele mura Wacha tuzo kake konywa wayetu.

Ye nan vla se ray. Ye tan diye man ki kan sene ray.